Thank you. شنداق سنگی يلا بس يلا يا عم وقف فتح مطعم حلاوه Thank you.

Thank you. Thank you. يا رب.